na punkcie kart. Co zarobię, zaraz gram. Od 3 lat już jestem sam. Żona zostawiła mnie, bo nie mogła tego znieść. Co poradzić na to mam? Nawet we śnie w karty gram. Żona zostawiła mnie, bo nie mogła tego znieść. Nie mogła tego znieść. Zagrać znów.